Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 19 kwietnia, minęła 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Dziś część humanistyczna. Gimnazjaliści rozpoczynają właśnie swój egzamin. Za chwilę relacja naszej reporterki. Po obfitych opadach śniegu kilkadziesiąt tysięcy domów na Śląsku bez prądu. Za pół godziny wyrok w sprawie apelacji Brunona Kwietnia. Za planowanie zamachu na Sejm skazano go w pierwszej instancji na 13 lat więzienia. Mają 16 lat, a przed nimi sprawdzian, który może zaważyć na ich życiu. Dla 350 tysięcy uczniów trzecich klas gimnazjów rozpoczyna się egzamin. Dziś część humanistyczna, jutro i pojutrze sprawdzian z wiedzy matematyczno-przyrodniczej oraz języków obcych. Przed warszawskim gimnazjum Batorego jest Joanna Stankiewicz. Powiedz, jakie nastroje przed egzaminem? Przed egzaminem dopisuje dobry humor, jednak stres oczywiście jest, ale jak mówili mi uczniowie, jest to stres motywujący. Jeżeli ktoś uczył się przez 3 lata, nie ma się czego obawiać. Nie uczyłem się dużo i nie jestem zestresowany. Myślę, że to nie będzie nic trudnego. Zawsze byłem umysłem ścisłym, a przedmioty humanistyczne to nie jest to, co lubię najbardziej. Gdzieś ta świadomość z tyłu głowy, że to w jakiś sposób świadczy o twojej wiedzy, którą zdobyłeś przez te wszystkie 3 lata. Także to jest jednak jakby bardzo, bardzo stresujące. Gimnazjalistów czeka prawdziwy maraton egzaminacyjny. W ciągu 3 dni 5 egzaminów, a niektórzy będą zdawać nawet 6. Na początek test wiedzy z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na jego rozwiązanie uczniowie mają godzinę. Później przerwa i o 11 zmierzą się z pytaniami z języka polskiego i wypracowaniem. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum i nie można go nie zdać. Ale od uzyskanych przez ucznia wyników zależy, czy dostanie się do wymarzonej szkoły średniej. Joanna Stankiewicz, dziękujemy za relację. Powrót zimy, około 70 tysięcy domów na Śląsku jest bez prądu. Raport Łukasza Kałuży. Po obfitych opadach śniegu najwięcej domów bez prądu pozostaje na północy województwa śląskiego, w okolicach Częstochowy, Kłobucka, ale także Zawiercia, Gliwic czy Tarnowskich Gór. Odnotowano także utrudnienia na kolei. Powalone drzewa i gałęzie utrudniają komunikację na szlakach PKP Kalety-Koszęcin oraz Herby Nowe Panki. W ciągu ostatniej doby w związku z pogodą strażacy interweniowali prawie 270 razy. Na Babiej Górze obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. W Beskidzie Śląskim i Żywieckim prognozuje się nadal wystąpienie opadów śniegu, nawet do 40 cm. W centrum województwa śląskiego i w części jurajskiej ma spaść do 15 cm śniegu. Na służby na bieżąco usuwają awarie. Wyrok w procesie odwoławczym w sprawie planowania i przygotowywania zamachu na Sejm wyda sąd apelacyjny w Krakowie. W grudniu 2015 roku doktor chemii Brunon Kwiecień został skazany na 13 lat więzienia. Od wyroku odwołali się obrońcy. Przed sądem Brunon Kwiecień przygotowania do zamachu nazwał żartem i stwierdził, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prokuratura i sąd pierwszej instancji nie wykazały się poczuciem humoru. Obrońcy doktora chemii dodawali, że ich klient padł ofiarą spisku ze strony ABW. Kara, na którą został skazany, jest zbyt surowa, a proces był stronniczy. Skoro sąd się boi nagrania do sprawy i szczególnie dokładnie jestem kontrolowany przy wejściu na salę rozpraw, no to ja wyciągam z tego wnioski korzystne dla oskarżonego, ale czy zrobi to sąd odwoławczy, to ja nie wiem. Mówi nas Maciej Burda. Prokurator Mariusz Krasoń odpierał zarzuty obrony. Wnioskował o oddalenie apelacji i utrzymanie wyroku dla Brunona Kwietnia. Postępowanie toczyło się w sposób uczciwy i obiektywny. Zgromadzone materiały dowodowe w pełni potwierdzają winę oskarżonego i adekwatnie do tej winy sąd wymierzył mu karę. Według śledczych Brunon Kwiecień zamierzał zdetonować w pobliżu Sejmu 4 tony materiałów wybuchowych umieszczonych w pojeździe wojskowym. Do eksplozji miało dojść podczas posiedzenia parlamentu z udziałem prezydenta, premiera i ministrów. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Wątek lotniczy w aferze Amber Gord kontynuuje Sejmowa Komisja Śledcza. Za godzinę zeznawać będzie Krzysztof Kapis, po południu Marek Kachaniak. Byli szefowie Departamentu Lotnictwa w Ministerstwie Transportu odpowiadali za nadzór nad Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Pytanie będą o tak zwaną Białą Księgę, która została spisana w urzędzie po wybuchu afery, mówi przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman z Prawa i Sprawiedliwości. Proszę popatrzeć, do jakiego absurdu doszliśmy, kiedy pracownicy ministerstwa sami zwracali uwagę prezesowi ULC-u, że ten dokument urąga wszelkim zasadom, wszystkim przyzwoitości i wnoszą o to, aby go poprawić, aby skrócić część teoretyczną, aby opisać rzeczywiście, co się tam w tej firmie działo. Z zeznań kierownictwa urzędu wynika, że powinien on ukarać OLT Express za niezłożenie sprawozdań finansowych z lat 2009-2011. Przewoźnika wzywano do tego aż 9 razy, ale nie podjęto decyzji o odebraniu mu koncesji. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Michał Olszański. Dzień dobry, witam Państwa. Real lepszy od Bayernu, Ronaldo skuteczniejszy od Lewandowskiego. Portugalczyk strzelił 3 gole, Polak 1 z karnego. Real wygrał 4-2 po dogrywce i zagra w półfinale Ligi Mistrzów. W 84 minucie Vidal dostał czerwoną kartkę. Chwilę potem Lewandowskiego zastąpił Kimmich. Nic zatem dziwnego, że w dogrywce Real z wyniku 1-2 wyszedł na 4-2 po 2 golach Ronaldo i 1 Asensio. Trzeba dodać, że węgierscy sędziowie nie byli wczoraj w najlepszej dyspozycji. Powtórki wykazały, że 2 gole padły ze spalonego, a 2. kartka dla Vidala była wyssana z palca. Może czas na to, by powtórki jednak mogły być analizowane w czasie meczu, bo to już kolejny mecz po tym w Barcelonie, gdzie doszło do cudu 6-1. Wydaje się być przez sędziów niestety wypaczony. Mistrz Anglii Leicester City miał nadzieję na odrobienie strat z Madrytu, gdzie przegrał z Atletico 0-1. Niestety dla gospodarzy już w 26 minucie Atletico prowadziło po golu Saula. Wyrównał Vardy i Leicester zremisował 1-1, zatem awans Hiszpanów, ale brytyjskie media chwalą swoich. Bajka skończona, odważne lisy poległy, pisze Daily Star. Podobnie Daily Telegraph, koniec marzenia. Daily Mirror cytuje Vardiego, możemy trzymać głowy wysoko podniesione. Lisy 17 strzałów w drugiej połowie, Atletico 2. Tę statystykę wybija BBC na dowód, że Leicester tanio skóry nie sprzedało. Lisy mogą być dumne z potężnego wysiłku, czytamy na stronie stacji. Leicester częściej odrywali było przy piłce. Trudno przypomnieć sobie ostatni raz, gdy jakaś drużyna odpadła z pucharów i zyskała sobie taką owację, pisze dziś Guardian. To był epicki marsz, a oni mieli podczas niego sporo frajdy. Czytamy w dzienniku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Przypomnę Państwu, że dziś 2 kolejne mecze ćwierćfinałowe. Monaco zagra z Borussią Dortmund. W Dortmundzie było 3-2 dla AS Monaco, a Barcelona podejmie Juventus Turyn, z którym przegrała w Turynie 0-3. W pierwszym meczu o 3. miejsce mistrzostw Polski w siatkówce Jastrzębski Węgiel wygrał z Asseką Rysowią 3-1. No ale rewanż już w niedzielę w Rzeszowie. Dziś natomiast pierwszy mecz w finału, gdzie PGS Krabbeł-Chatów zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Początek o 18:00 w Atlas Arenie. Tam komplet 10 tysięcy widzów. Mariusz Wlazły zapowiada wysoki poziom pojedynku. Wygrana w półfinale z Rzeszowem dobrze nas nastroiła. Graliśmy obydwa spotkania na wysokim poziomie i myślę, że każdy w drużynie z niecierpliwością czeka już na ten finał. A z Mistrzostwa Polski mogą dzisiaj cieszyć się siatkarki Chemika Police. Wystarczy, że wygrają 2 sety w meczu z Budowlanymi Łódź. Nasi pingpongiści awansowali do drużynowych Mistrzostw Europy. Wygrali rewanż w Białymstoku z Czechami 3-0. Punktowali Wang Zengi, Jakub Dyjas i Robert Floras. Tydzień temu nasi wygrali wyjazdowy mecz 3-2. Talant Dujszebajew powołał 17-osobową kadrę na mecz z Białorusią w eliminacjach Mistrzostw Europy. I zgodnie z zapowiedzią w kadrze są zarówno Karol Bielecki, jak i Krzysztof Lijewski, który po igrzyskach w Rio de Janeiro zrezygnowali z występu w narodowej drużynie. Pierwsze spotkanie z Białorusią Polacy zagrają 5 maja w Mińsku, rewanż 7 maja w Płocku. Przypomnę, że po porażkach z Rumunią i Serbią Polacy na razie nie mają punktu i są na ostatnim miejscu w tabeli. Na południu sporo chmur i opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Po południu więcej chmur i śnieg, który zacznie padać także nad morzem. Dość silny wiatr, w porywach do 60 km na godzinę, a w górach do 100. Na południu będzie powodować zawieje śnieżne. Na termometrach 1 stopień w Zakopanem, 3 w Katowicach i Kielcach, 4 w Krakowie, 5 w Gdańsku i Łodzi, 7 w Poznaniu i Lublinie, 8 w Warszawie i Bydgoszczy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Ekstremalne obniżki cen telewizorów. Nawet do 3000 zł taniej. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung Smart TV za jedyne 1999 zł. Oszczędzasz 300 zł. MediaMarkt.pl. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Zapraszamy na ryneczek Lidla, bo już teraz słodkie bezpestkowe winogrona jasne kosztują 7,99 za kilogram. Tylko 7,99. A wyborne truskawki jedynie 3,99 za 500 gramów. 3,99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej?

Alan Price, znany z grupy The Animals, ale także ze swojej wspaniałej kariery solowej, kończy dziś 75 lat. A w programie Do Południa o 9.50 z dala od trójki Jannie Budek o bodajże już 8. odcinku filmu Szybcy i Wściekli. Nasza płyta tygodnia, nowy album Deep Purple po 10.00. 10.07. Przodownicy lektury Mateusz Matyszkowicz i Katarzyna Kwiatkowska o książce Zgubna trucizna. Z Los Angeles, jak wspominałem, połączymy się o 10.30. 10.45. Fajny film Ryszard Jaświński, Jakub Duszyński o filmie Klient. Nasza piosenka dnia grupy The Cooks po 11.00. 11.15. Anusz Widelec, Katarzyna Prochnicka. I wreszcie proza o 11.50. Kolejny odcinek powieści Jorge Diaza, Listy do pałacu. Mamy też dla Państwa dziś bardzo dużo zaproszeń, a już za chwilę informator ekonomiczny Wiktor Legowicz i jego gość. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. Tylko 9 dni. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem truskawki mają kosztować 3,89 za 500 gramów, a proszek do prania Persil różne rodzaje 29,99 za 4,2 kg. Oferta ważna do wtorku 2 maja. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Łukasz Bąk z Dziennika Gazety Prawnej i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Wiktorze. Panie Łukaszu, zauważył Pan, były okresy, gdy banki otwierały nowe stacjonarne oddziały i swoich placówek, a potem zamykały. Znam miejsca, gdzie było więcej placówek banków niż sklepów spożywczych i każdego innego rodzaju. Tak, mieliśmy taki boom na oddziały, a w tym momencie mamy wycofywanie się banków z tego pola, z tego rynku. Ale z prostego względu. Po pierwsze, muszą to robić, ponieważ w ostatnim czasie dostały spore obciążenia fiskalne, między innymi podatek bankowy, więc tną koszty i z tego to wynika. Ale drugi, bardziej racjonalny powiedziałbym i oczywisty powód, to jest to, że przenieśliśmy bankowość tak naprawdę do internetu. Ja sam ostatni raz w oddziale banku takim fizycznym byłem 5, 6, może 7 lat temu i to... Też nie pamiętam kiedy. I to nawet nie pamiętam po co tak naprawdę i wszystko łącznie z tym, że nawet kredyt obecnie można zaciągnąć wypełniając wniosek przez stronę internetową, nie wspominając o przelewach, o wydaniu karty, wszystko załatwia się... przez telefon albo przez aplikację, którą mamy w smartfonie, ewentualnie przez stronę internetową. Więc to jest naturalne, osoby, które potrzebują tego kontaktu z urzędnikiem. Tak, takiego personalnego, prawda? Rzeczywiście z urzędnikiem, żeby wiedziały, że to jest fizyczna osoba. Są takie osoby, które boją się bankowości elektronicznej, bo ze względu czy to na wyciek danych, czy na to, że zostaną w jakiś sposób oszukane i tak dalej, i tak dalej. Niemniej i tak ta liczba oddziałów będzie się kurczyła. Dzisiaj mamy ich najwięcej na 1000 mieszkańców w Europie i na pewno będziemy schodzili w kierunku średniej unijnej, a im bardziej będzie rozrastał się rynek bezgotówkowy, rynek właśnie aplikacji bankowych, tym te oddziały będą częściej zamykane. Już teraz banki niektóre mówią, że 60-70% tych oddziałów w ciągu 2 lat zamkną. I to będzie sklepy spożywcze. I to będzie postępowało. Wie pan, to nie jest wcale to, co pan mówi. To jest dosyć prawdopodobne, choćby z tego względu, że jeżeli wejdą ograniczenia dotyczące handlu w niedzielę, czy nawet większe święta, To na pewno ten rynek zacznie się rozwijać, no bo gdzieś będziemy musieli zakupy robić. No tak, polscy kierowcy chcą od Volkswagena 100 milionów złotych. Panie Łukaszu, wszystko wskazuje na to, że mają szansę. Nie wiem, czy mają szansę. Oni twierdzą, że mają szansę. Zapatrzyli się na Amerykanów. Tak, na Amerykanów, tylko pamiętajmy, że w Ameryce trochę inne prawo obowiązuje. Poza tym ja uważam, że akurat to, co robi ta grupa tak zwanych oszukanych przez Volkswagena, jest zwyczajnie obłudne. To jest moja prywatna opinia, bo ja zapytam przewrotnie w ten sposób. Ilu z nich, kiedy kupowali te samochody 6, 7, 8 czy 5 lat temu, w salonie sugerowało się, zakupując to auto, tym, jaką ono ma emisję spalin? No ja podejrzewam, że nikt tak naprawdę. 99,9% interesowała ich moc, przyspieszenie, komfort, wygląd, wyposażenie, marka. Wszystko, tylko nie to, jaką one mają emisję spalin tak naprawdę. Z prostego względu. W Polsce nie obowiązują przepisy podatkowe, które uzależniają wysokość opłaty rocznej, czy to podatku, od tego, jaką emisję spalin ma samochód. Jedynym, kto tak naprawdę mógłby Volkswagena w tym wypadku pociągnąć do odpowiedzialności i stwierdzić, oszukiwaliście nas, więc zapłaćcie, jest państwo tak naprawdę i regulator, który ustala, jaką maksymalną emisję spalin powinien mieć samochód. Natomiast na pewno nie są to klienci, którzy tak de facto niczego, kupując taki samochód, nie stracili, bo emisja spalin, tak jak wspomniałem, zupełnie ich nie obchodziła. Dobrze, i co teraz będzie? Jak pan myśli? Nie wiem, to będzie decydował sąd. Ja sądem nie jestem i trudno mi wyrokować w tej sprawie. Niemniej rzeczywiście na Zachodzie były takie przypadki, nie tylko w Stanach, ile także w Europie, gdzie sądy nakazywały zwrot jakiejś sumy pieniędzy klientom, którzy kupili taki samochód. Ale tak jak mówię, i Niemcy, i Francja, i Wielka Brytania, i większość europejskich państw ma system opodatkowania samochodów oparty na tym, ile one spalin emitują oraz dwutlenku węgla do atmosfery. A w Polsce takie przepisy nie obowiązują. Jakbyśmy wzięli egzemplarz Porsche i tak rozebrali na części, to wszystkie były w Polsce produkowane. No może nie wszystkie, ale na pewno spora ich część, bo rzeczywiście to jest ogromny rynek w Polsce. My tutaj zachwycamy się i często publicznie informuje się tylko i wyłącznie o takich i głośno mówi się o fabrykach samochodów de facto, które powstają, ewentualnie może silników. Ale mamy setki, ile nie tysiące małych firm, mniejszych firm, tudzież zagranicznych inwestorów, którzy produkują w Polsce drobne podzespoły, które trafiają do samochodów na całym świecie. Wyobraźmy sobie, że to jest branża, której eksport, wartość eksportu to jest grubo przekracza 100 miliardów euro rocznie. To są naprawdę kolosalne pieniądze. To jest raz. Dwa, już nie tylko jesteśmy producentem takich części, ale koncerny otwierają u nas biura badawczo-rozwojowe. Co znaczy, czyli że... to jest ważne. Tak, to jest ważne, bo oznacza, że nie tylko stawiają u nas fabryki i zakłady dlatego, że mamy tanią siłę roboczą, ale także dlatego, że mamy wykwalifikowaną tą kadrę. Cały Śląsk, uczelnie techniczne i tak dalej, tam jest najwięcej takich zakładów, ponieważ kształcą bardzo dobrych fachowców, którzy już nie tylko potrafią składać te części, ale także je projektować, są innowacyjni i tak dalej, i tak dalej. No to jest rzeczywiście... tych fachowców brakuje. Tych fachowców brakuje, natomiast wiele uczelni technicznych rzeczywiście odczuło ten deficyt na rynku i otwierają i nowe kierunki, i zmieniają sposób kształcenia, i starają się, żeby te osoby były na tyle dobrze wykształcone, żebyśmy te koncerny u siebie zatrzymały i żeby one się rozwijały. Wie pan, że podobno nadchodzą czasy betonu, rośnie jego produkcja bez przerwy. No, rośnie, natomiast jeszcze ciągle jesteśmy daleko od tej takiej hossy budowlanej, jeżeli chodzi o beton, czyli rok 2008-2007, kiedy bardzo dużo się i budowało i bardzo duże nakłady były infrastrukturalne i powstawały autostrady. Teraz jest, ciągle nie jesteśmy w tym piku i daleko od niego, natomiast rzeczywiście stopniowo ta produkcja betonu rośnie. A to z tego względu, że już przechodzimy z tej poprzedniej perspektywy unijnej, zaczynamy realizować inwestycje z drugiej perspektywy unijnej. Do tego dochodzi dobra sytuacja gospodarcza w kraju, więc ludzie budują więcej mieszkań, domów i tak dalej. To wszystko napędza koniunkturę na beton, co nie znaczy, że nie widać zagrożeń czających się na horyzoncie, jak choćby handel emisjami CO2, gdzie cena betonu może rosnąć, ponieważ betoniarnie, cementownie będą musiały odprowadzać do Brukseli

to było 11 lat temu i o zupełnie innym prezydencie Stanów Zjednoczonych. Grupa Gossip. Grupa Gossip jest przeszłością. Tak rozpoczęła swój londyński koncert przed tygodniem Beth Ditto. Zaśpiewała utwory z nowej płyty, która ukaże się w połowie czerwca. Rozmowa z Beth właśnie wtedy w Trójce. Jeżeli utwór Fire, pierwszy singiel z płyty, który dziś pojawił się jako drugi w programie Do Południa, ma być wskazówką co do tego, jak wygląda jej solowy album, to jest to trochę zmyłka, dlatego że ta płyta jest znacznie bardziej liryczna niż cokolwiek, do czego przyzwyczaiła nas Beth, kiedyś nagrywając z grupą Gossip. Ale ponieważ w roku mniej więcej 2010 odkryła dla siebie zespół ABBA, nie dziwota. Nowy Smolik z Kevin Foxem miał premierę w Trójce wczoraj. Queen of Hearts, nowe, zupełnie nowe, zapowiadające nowy album nagrania Smolika i Kewa Foxa. Podzielili się nim ze słuchaczami Trójki wczoraj po raz pierwszy. Teraz pierwsze dziś zaproszenia. Koncert z cyklu Siła Miłości Pamięci Ofiar KL Ravensbrück w Krakowie w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Koncert odbędzie się 24 kwietnia o 19. Bardzo prosimy zadzwonić do nas teraz, do Piotra Kordaszewskiego w sprawie zaproszeń 22 i 7 trójek. Inna piosenka o tym samym tytule, Queen of Hearts, za chwilę. Wcześniej Jan Niebudek z Dala od Trójki. Z Dala od Trójki. W Polsce mamy Patryka Wegę i jego serię Pitbull. Krytyka przestrzega, Polacy nie słuchają i idą do kina. Hollywood ma swojego własnego Pitbulla. Oczywiście tout proportion regardé, czyli serię Szybcy i Wściekli. Najnowsza, ósma część właśnie weszła na ekrany kin i już pobiła światowy rekord. Ponad 500 milionów dolarów w trakcie weekendu otwarcia. Film otwiera nowy rozdział w serii, łącząc świetną mieszankę obsadową z dużą porcją akcji, czyli mamy wszystko, czego oczekuje publiczność. To serwis Rotten Tomatoes. Według Zgniłych Pomidorów 66% recenzji filmu jest pozytywnych, a publiczność przyznała mu 81%. Wysoko. O co chodzi w serii Szybcy i Wściekli? Oto co wygląda na to całkiem pokaźna część publiczności kocha najbardziej. Po pierwsze, szybkie, monstrualne maszyny. Słowo samochód nie oddaje raczej wrażenia, jakie robią. To nie tylko prosta zabawa w pokazywanie najnowszych modeli aut. W kolejnych odsłonach Szybkich i Wściekłych obok nowych występowały także samochody kultowe. Zresztą różnych producentów, nie tylko amerykańskich. Także te, które lata świetności mają dawno za sobą. Ale to auta, którymi naprawdę jeździły całe pokolenia ludzi. W sumie przyjemnie jest zobaczyć na ekranie swój samochód sprzed 10 lat w wersji przerobionej na wyścigową. A więc on naprawdę potrafi jeździć. Oczywiście tak podrasowane maszyny osiągną pełnię możliwości tylko jeśli za kierownicą są prawdziwi mistrzowie kierownicy. A w obsadzie mamy ulubieńców współczesnego kina akcji. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger? O nie. To było kiedyś. Dziś rządzą Vin Diesel, Jason Statham, a nade wszystko Dwayne The Rock Johnson. Notabene najlepiej opłacany aktor świata. Ale mamy też bohaterki kobiece. Owszem, są piękne, ale nie tylko o urodę tu chodzi. W części ósmej oglądamy w roli czarnego charakteru cyberterrorystki Cypher samą Charlize Theron, która tą rolą ciekawie dialoguje ze swoim największym sukcesem w ostatnich latach, czyli postacią Furiosy z Mad Maxa na Drodze Gniewu. Did you ever think you'd betray your family the way you did today? W punkcie wyjścia najnowszego filmu Cypher zmusi Dominika Toretto w tej roli Vin Diesel, by zaczął dla niej pracować. Ale to nie jedyna laureatka Oscara w obsadzie, jest przecież także Helen Mirren, która osobiście zabiegała o rolę w filmie, powołując się na swoją miłość do wyścigów samochodowych. Miłość do serii publiczność wyznawała już wielokrotnie, ostatnio w 2015 roku. Siódma część przygód Dominika Toretto i spółki jest na trzecim miejscu najbardziej dochodowych filmów wszechczasów po Awatarze i Titaniku. Poza obsadą, budżetem, stroną realizacyjną doprowadzoną do perfekcji, film ma też inną cechę. To różnorodność etniczna obsady. Dzięki temu mogą go oglądać czarnoskórzy, biali, latynosi i każdy będzie miał poczucie, że ma tu swojego reprezentanta. Być może z tego także wynika wielki sukces tej serii. Ta na ekranach jest już od 16 lat. Wtedy to w 2001 roku świat zobaczył pierwszych Szybkich i Wściekłych. Akcja filmu, inspirowanego artykułem prasowym o nielegalnych ulicznych wyścigach w Nowym Jorku, rozgrywa się w Los Angeles i opowiada o mistrzach kierownicy podejrzewanych o kradzieży ładunku ciężarówek. Do ich środowiska przenika agent FBI Brian O'Connor, w tej roli nieodżałowany Paul Walker. Jego tragiczna śmierć położyła się cieniem na serii, ale też być może w jakiś sposób umocniła więzi pomiędzy resztą obsady i fanami. Kiedy na planie padał pierwszy klaps, Neil Moritz, producent i Chris Morgan, scenarzysta, nie sądzili zapewne, że to początek najbardziej dochodowej serii studia Universal w historii. Pierwsza część zarobiła ponad 200 milionów dolarów przy pięciokrotnie niższym budżecie. Najnowsza, powtórzmy, w weekend otwarcia przekroczyła pół miliarda dolarów, dwukrotnie zwracając budżet filmu. Część ósmą reżyseruje Gary Gray, znany m.in. z filmu Straight Outta Compton, a twórcy już mówią o Szybkich i Wściekłych 9 i 10. Ciekawe, co na to Patryk Wega. We'll be right back.